श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा कल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने 27वें श्लोक के द्वारा शब्दांतर से प्रदर्शित सम्यक ज्ञान का 28वें श्लोक में फल बताते हुए महात्म्य प्रकट किया। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मनात्मानम् ततो याति पराम गतिम्। इस 28वें श्लोक में ब्रह्म विद्या का फल आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तथा निरतिशय आनंद की उपलब्धि, ये बताया गया। और इसे सब चाहते हैं कि दुख समूल नष्ट हो जाए और सुख हमेशा के लिए और स्वतंत्र सुख प्राप्त हो जाए, जो किसी के अधीन ना हो, उसे ही परागति शब्द से बताया गया। निरति से सुख को, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, किसी देश से बंधा हुआ नहीं है, किसी समय सीमा में भी नहीं है और किसी वस्तु के अधीन नहीं है, ऐसा सुख है आत्मानंद। यो वै भूमा तत्सुखम से बताया गया। उसे ततो याति पराम गतिम में पराम गतिम शब्द से बताया गया। और सबसे महान दुख माना जाता है मृत्यु को। और ये कहा कि न हिनस्ति आत्मनात्मानं से, वह आत्महिंसक नहीं होता, आत्मा का मारक नहीं होता। हिंसक कहते हैं मारने वाले को। तो मरण दुख में समस्त दुखों का अंतर्भाव है। तो समस्त दुखों को अपने गर्भ में समाया हुआ जो मरण दुख है, वह भी समाप्त हो जाता है जिस ज्ञान से, और निरति से सुख उपलब्ध होता है जिस ज्ञान से। वह ज्ञान महान है। इस प्रकार ज्ञान का जो वास्तविक फल है उसे बता करके ज्ञान का महात्म्य प्रकट किया। ये भूतार्थवाद कहलाता है, वास्तविक स्थिति को बता करके जो वास्तविक महात्म्य है उसे प्रकट करना। अब 27वें श्लोक में जिस सम्यक ज्ञान को बताया गया था, उस सम्यक ज्ञान का विषय बताया गया समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। इन शब्दों से परमेश्वर में एक वचन करके एक आत्मा को, परमेश्वर है पर आत्मा, निरति से आत्मा, ये बताया गया सम्यक ज्ञान का विषय। ज्ञान में सम्यक्त्व है, उपाधि जो कार्यक्रम संघात है वे तो अनेक है, भूतेषु में बहुवचन करके बताया। और विनश्यत्सु से विकारित्व बताया, उनमें आत्मा को निर्विकार अविनश्यंतम शब्द से बताया, समम शब्द से निर्विशेष बताया, और एक वचन करके बताया कि वो सर्वत्र एक है। तो ऐसे आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसका फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, निरति से आनंद की उपलब्धि है। लेकिन सम्यक ज्ञान उपपन्न हो, सिद्ध हो, तब तो सम्यक ज्ञान का जो फल बताया, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, वह सिद्ध हो जाए। लेकिन सम्यक ज्ञान संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है कि आत्मा एक हो तब तो सर्वत्र एकात्म दर्शन होगा, आत्मा निर्विशेष हो तब तो समशब्दित निर्विशेषता का, आत्मविषयक निर्विशेषता का ज्ञान होगा। लेकिन आत्मा अनेक है, सविशेष है स्वभावत ही, जिनके मत में, जिनकी मान्यता ऐसी है कि आत्मा स्वतः ही सविशेष है, अनेक है, उन्हें सर्वत्र एकात्मदर्शन, निर्विशेष आत्मदर्शन होना संभव नहीं है। और निर्विशेष एक आत्मदर्शन का फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरति से आनंद की उपलब्धि बताया है। लेकिन ऐसा ज्ञान हो तब ना, तो ज्ञान तो है प्रमा, प्रमा होती है विषयाधीन, प्रमेय तंत्र ज्ञान है ना। तो प्रमेय यदि निर्विशेष एक आत्मा हो तब तो उसका निर्विशेष एकात्म बोध होगा, लेकिन आत्मा निर्विशेष है ही नहीं, आत्मा एक है ही नहीं, जितने शरीर उतनी आत्मा है, वस्तुतः ही मानने वाले जो लोग हैं उनके अनुसार निर्विशेष एकात्म दर्शन असंभव होने से, निर्विशेष एकात्म दर्शन का जो फल बताया, यह एक प्रकार से कभी भी हाथ में न आने वाले लड्डुओं की प्रशंसा के तरह है, आकाश के पुष्पों के तरह हुआ ये फल बताना कि आकाश के पुष्प बड़े सुगंधी है, ये कहना। ऐसा जिनका मानना है उनकी यह मान्यता गलत है, आत्मा वस्तुतः निर्विशेष ही है और एक ही है, और सारी विशेषताएं क्षेत्र में है, और क्षेत्र की विशेषताएं आत्मा में आरोपित होती है। जैसे स्वभावतः औष्ण्य अग्नि में है, अग्नि के संसर्ग से स्वभावतः शीतल जल में उसका आरोप होता है औष्ण्य का, ऐसे ही स्वभावतः निर्विशेष एक आत्मा में स्वभावतः सविशेष और अनेक जो क्षेत्र हैं उनकी अनेकता और विशेषता का आरोप होता है, और आत्मा सविशेष और अनेक सा भासता है। वह आरोपित सविशेषता है, आरोपित अनेकता है आत्मा में, स्वतः निर्विशेषता और एकता ही है। इसे बताने के लिए और सारी विशेषताएं आत्मा में न होकर के क्षेत्र में स्वभावतः हैं, ये बताया जा रहा है 29वें श्लोक में। इसी शंका का समाधान करने के लिए ये 29वां श्लोक है। इसलिए 29वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन् न हिनस्ति आत्मनात्मानम् इति उक्तम् तद अनुपपन्नम्। स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतत् आशंक्य आह। कहते हैं ये जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति निरति से आनंद की प्राप्ति का साधन समस्त भूतों में स्थित निर्विशेष एकात्म दर्शन बताया है, यह एकात्म दर्शन असंभव होने से ये साध्य साधन भाव अनुपपन्न है, इस प्रकार का आक्षेप उन लोगों का है जो आत्मा को सविशेष और अनेक मानते हैं स्वभावतः। यह आक्षेप हुआ। इसमें हेतु बताते हैं कि निर्विशेष एकात्म दर्शन क्यों नहीं होगा। इसमें हेतु ये बताया जा रहा है कि स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु सत्सु, ऐसे लगाना, इसी सती सप्तमी है। कहते हैं आत्माएं आत्मसु बहुवचन है, उनके अनुसार आत्मा एक नहीं है, बहुत है, इसलिए आत्मसु सत्सु का मतलब अनेक आत्मा के होते हुए एक आत्म दर्शन कैसे संभव है, असंभव है। और आत्मा में निर्विशेषता का ज्ञान भी नहीं होगा, क्यों? तो कहते हैं भिन्नेषु आत्मसु, भिन्न है भेद विशिष्ट, भेद है विशेषता, तो विशेषता से युक्त आत्मा स्वभावतः है। तो कहे विशेषता का हेतु क्या है, तो वैलक्षण्य। कहे वैलक्षण्य में प्रयोजक, तो वैलक्षण्य का प्रयोजक है स्वगुण कर्म, ये है वैलक्षण्य का प्रयोजक। स्वगुण में और कर्म में, गुण और कर्म में करिए द्वंद्व समास, गुणाश्च कर्माणि च इति गुणकर्माणि, स्वस्य गुणकर्माणि इति स्वगुणकर्माणि, और तैहि वैलक्षण्यम इति स्वगुण कर्म वैलक्षण्यम, ऐसा लीजिए। तो स्व शब्द और वैलक्षण्य शब्द द्वंद्व के अंत में विद्यमान होने से दोनों के साथ अन्वित होगा, गुण के साथ भी स्व शब्द और वैलक्षण्य शब्द का प्रयोग करिए। तो स्व गुण वैलक्षण्य और स्व कर्म वैलक्षण्य, इसमें वैलक्षण्य और स्वगुण कर्म में तृतीया तत्पुरुष समास है, तृतीया है प्रयोजक अर्थ में, इसलिए अर्थ निकलेगा स्व का अर्थ है अपने अपने, आत्मा अनेक है ना, स्व ये सर्वनाम है, तो अनेक आत्माओं का परामर्शक है। तो जित अनेक आत्माओं में अपने अपने इच्छादि गुण अलग अलग है, वैसे सुखों के अनुसार 24 गुणों में से बुद्ध्यादि 8 गुण आत्मा के हैं, ज्ञानादि को वे गुण मानते हैं और वे समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए आत्मा स्वभावत ही इच्छादि गुण वाला है और सबकी इच्छाएं एक जैसी नहीं है, आपकी इच्छा अलग है, इनकी इच्छा अलग है, अन्य की अलग है, तो अलग अलग इच्छाओं को लेकर के आत्मा अलग अलग होंगे। ऐसे किसी में एक क्षण में सुख है उसी क्षण में दूसरे में दुख है। ये सुख दुख भी गुण है आत्मा के और स्वाभाविक गुण है। तो आत्मा एक होगा तो एक क्षणावच्छेद देना उसमें या तो सुख रहेगा या तो दुख रहेगा। लेकिन देखा जाता है एक ही क्षण में एक में दुख है दूसरे में सुख है, इसलिए ये स्वगुण वैलक्षण्य अपने अपने जो विलक्षण विलक्षण गुण है उन विलक्षण विलक्षण गुणों से प्रयुक्त वैलक्षण्य आत्माओं में है स्वभावतः। इसलिए सुखी आत्मा और उसी क्षण में दूसरा दुखी आत्मा ये दोनों अलग विलक्षण गुणों से युक्त होने से भिन्न है। और ऐसे भिन्न भिन्न आत्मा स्वगुणों से होते हुए एक निर्विशेष आत्मदर्शन आप कह रहे हो, ये कैसे संभव है? ये स्वगुण वैलक्षण्य हुआ, वैलक्षण्य भेद भिन्न, वैलक्षण्य प्रयोजक है भेद का और वैलक्षण्य का प्रयोजक है गुण। विलक्षण विलक्षण गुणों से युक्त एक कालावच्छेदेन आत्माएं प्रतीत हो रही है, वे सविशेष है, निर्विशेष नहीं, और अनेक है एक नहीं। और स्वकर्म वैलक्षण्य एक कालावच्छेदेन हम लोग यहाँ पर अभी स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता का करते हुए बैठे हैं। अन्य लोग कोई पूजा कर रहे हैं, कोई गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो ये सब जो है अलग अलग कर्म है, कोई हवन कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये स्वकर्म वैलक्षण्य भेद भिन्न आत्मा है। तो अपने अपने जो एक कालावच्छेदेन विलक्षण विलक्षण कर्म है उन एक आत्मा के रहते हुए एक व्यक्ति एक कालावच्छेदेन एक ही कर्म कर सकता है। आत्मा यदि एक होगा तो एक समय में एक ही कर्म होना चाहिए एक के द्वारा। लेकिन अलग अलग कर्म होता हुआ जो दिख रहा है, जो कर्म परस्पर विरुद्ध है, यह कर्म ये बताता है कि इस कर्म का निर्वर्तक जो आत्मा है, आत्मा को स्वभावतः ही कर्ता मानते हैं, जो आत्मा कर्ता है आत्मा भोक्ता है स्वभावतः, जिनके मत में, उनके मत के अनुसार परस्पर भिन्न भिन्न जो क्रियाएं एक कालावच्छेदेन आत्मा में हो रही है वह क्रियाएं बताती हैं विलक्षण क्रियाएं कि आत्मा का भेद है। और उस भेद से भिन्न जो आत्माएं हैं उनके रहते हुए कैसे संभव है कि आत्मा का निर्विशेष एक एक आत्मदर्शन संभव नहीं है। और जब निर्विशेष एकात्मदर्शन ही नहीं होगा तो निर्विशेष एकात्मदर्शन का फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति, ये जो बताया जा रहा है यह अनुपपन्न है, साध्य साधन भाव। ये इस प्रकार की शंका यहाँ पर हुई। कहते इति एतत् आशंक्य आह, तो इस शंका का निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है कि आत्मा स्वतः निर्गुण है और निष्क्रिय है। हाँ, निर्गुण है निष्क्रिय है, तो जो स्वतः निर्गुण निष्क्रिय निर्विशेष है उसके भेद में कोई प्रमाण नहीं है। जैसे आकाश निष्क्रिय है, इच्छादि गुणों से रहित है, तो उसके अनेकत्व में, स्वतः अनेकत्व में कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा में परस्पर विलक्षण गुण राहित्य होने से और निष्क्रियता होने से, आत्मा निष्क्रिय है और निर्गुण है, क्या नाम वो आकाश निष्क्रिय है निर्गुण है इसलिए एक है, उसके भेद में कोई प्रमाण नहीं है। वैसे आत्मा निर्गुण और निष्क्रिय होने से उसके भी अनेकत्व में, स्वतः अनेकत्व में कोई प्रमाण नहीं है। एकत्व में तो स्वतः प्रमाणभूता अनेक श्रुति वचन है, लेकिन अनेकत्व में प्रमाण नहीं है। इसलिए क्या होगा कि आत्मा निर्विशेष एक ही है स्वतः, और उस स्वाभाविक आत्मस्वरूप का बोध जिस भाग्यशाली को होता है उसे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, निरतिशय आनंद की प्राप्ति रूप जो निर्विशेष एकात्म दर्शन का फल बता वो होता भी है। इसे बताने के लिए सारी विशेषताएं जो आत्मा के भेद के प्रयोजक के रूप में बताई हैं वह प्रकृति में है, क्षेत्र में है, ये बताया जा रहा है। प्रकृति, अच्छा 7:30 बज गया है, 7:30 बजे तक का ही आज समय है, कल तो पूरा ही होगा, अरणि मंथन होना है, इसलिए आज 29वें श्लोक की प्रस्तावना मात्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्।